या रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादाएं देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई अपने नसीबों में या हौसले की बातों में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है तूने संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं वही करना जो है कहना जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई।